یک شاخ گل، برنامه شماره 407. این برنامه با همکاری عبادی، پرویز یاحقی و سیاوش تنظیم گردیده. آهنگ موزون در دستگاه سگا از مهدی خالدی، اشعار از کمال الدین اصفهانی، امامی هروی، حافظ، غزل آواز از فروغی بسطامی، گوینده فیروزه امیر معز. گل خواست که چون رخش نکو باشد و نیست، چون دلبر من به رنگ و بو باشد و نیست. صد روی فراهم آورد هر سالی، باشد که یکی چروی او باشد و نیست. با عشق دلی که آشنا نیست جام است، ولی جهان نما نیست. رو زاینه زنگ غیر بزدای، پس نیک ببین که جز خدا نیست. گر لاف زنم که یار خوشخوست، نه ای. گر لاف زنم که یار خوشخوست، نه ای. با ما به وفا و عهد نیکوست، نه ای. وین نادرتر که از برای تو مرا، شهری همه دشمنند و تو دوست. معاشران گره از زلف یار باز کنید، معاشران گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنید. میان عاشق و معشوق فرق بسیار است، میان عاشق و معشوق فرق بسیار است، چو یار ناز نماید شما نیاز کنید. جانا تو را که گفت که احوال ما مپرس، جانا تو را که گفت که احوال ما مپرس، بیگانه گرد و قصه هیچ آشنا مپرس. هیچ آگهی ز عالم درویشیش نبود آن کس که با تو گفت که درویش را مپرس. Thank you. چو از رخته سرو دلستان بچکد، ز خاک لاله براید ز لاله جان بچکد. ز شرم روی تو در باغ وقت گل چیدن، گل آب گردد و از دست باغبان بچکد. خوش آن که حلقه های سر زلف وا کنی، دیوانگان سلسلت را رها از آن حدیث لبت بر زبان نمی رانم که نازک است مبادا که از زبان بچکد. ز حسرت رخ چون آفتابت اندر صبح، ز حسرت رخ چون آفتابت اندر صبح، ستاره خون شود از چشم آسمان بچکد. Thank you. که گویی همین نفس برود. تو را رخیست که پنداری این زمان بچچد، زمان زمان به زلال لب تو تشنه ترم، اگرچه شعر بگویم که آب از آن بچچد.